کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا؟ تذکرہ احمد رضا بس سلسلہ یوم رضا. صلو علی الحبیب.